dat să mă asigur de 100 de ori că este contul doamnei. Și barometrul Europa FM dacă alegerile prezidențiale ar avea loc în weekend. Klaus Iohannis și Mircea Diaconu ar ajunge în turul al doilea potrivit unui sondaj IMAS. Cât despre opțiunile pentru Parlament, PNL se menține pe prima poziție, urmează PSD și USR. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. De astăzi, peste 70 de medicamente ar putea să dispară din farmacii. Semnalul este tras de Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România. Aceasta cere guvernului soluții pentru pacienții care suferă de boli cronice. Aceștia riscă să rămână fără tratament. Unele dintre medicamentele sunt necesare pacienților cu diabet, boli oncologice sau cardiace. Iuliana Ochi relatează. Cele peste 70 de medicamente vor dispărea din catalogul național de prețuri și implicit din farmacii. Pentru multe dintre ele nu există alternativă pe piață. Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România solicită guvernului să găsească în al 12-lea ceas o soluție pentru pacienții cronici care vor rămâne fără tratament. Îl ascultăm pe Radu Gănescu, președintele coaliției. Din cele 128 de molecule care au avut termen 12 luni de zile, doar 57 de molecule au fost trecute printr-un ordin al Ministrului Sănătății. Restul de 71 nu s-a găsit nicio soluție, ceea ce înseamnă că acele produse vor fi retrase din piață. Noi am solicitat ca, inclusiv pentru aceste produse, să găsească o soluție și să se amâne această dată limită pentru a putea ca ele să rămână în piață și pacienții să aibă acces la medicamentele respective. Problema cea mai mare este că unele dintre aceste produse nu au altă alternativă de tratament. De vină ar fi întârzierea unei proceduri, faptul că Ministerul Sănătății nu a aprobat prețurile pentru aceste tratamente, susțin reprezentanții coaliției. La începutul lunii, Ministerul Sănătății promitea că va rezolva situația și că va obține o aprobare necesară de la Agenția Națională a Medicamentului. Și Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer atrage atenția că peste 70 de medicamente vor dispărea în perioada următoare din farmacii, 20 dintre ele nu au alternativă terapeutică. Dispariția acestora se va răsfrânge asupra pacienților cu boli grave care vor avea nevoie de schimbarea tratamentului. Cezar Irimia, președintele Federației, solicită guvernului să găsească urgent o soluție pentru pacienții cu boli cronice. Asociația Dăruiește Viață, care ridică grație unor donații un spital pentru bolnavii de cancer, a răspuns public acuzațiilor care i-au fost aduse de Gabriela Firea pe Facebook și într-un interviu televizat, primarul Capitalei a spus că organizația ar fi controlată de Vlad Voiculescu, fost ministru al Sănătății și candidatul plus la alegerile de anul viitor pentru Primăria Bucureștiului. Explicațiile vin de la Florentina Mihaiță. În spatele Asociației Dăruiește Viață nu se află Vlad Voiculescu, ci copiii bolnavi de cancer și părinții lor, 260.000 de oameni și 1.700 de firme care au donat pentru ridicarea Spitalului Oncologic pentru Copii, au spus fondatoarele acestei organizații non-profit, Carmen Uscatu și Oana Gheorghiu. Nu mi-a venit să cred că ar fi putut să șeruiască așa ceva, așa că am așteptat să mă asigur de 100 de ori că este contul doamnei. Jurnaliștii Paula Herlo și Alex Dima, precum și cântărețul și actorul Tudor Chirilă, s-au implicat de la bun început în proiectul privind construirea spitalului de copii. Mă așteptam în tot acest timp de când a început construcția spitalului ca măcar o singură dată primarul Gabriela Firea să vină pe șantier, incognito. Să zic, uite, eu sunt primarul Bucureștiului și vezi, doamne, uite, am dat eu terenul de aici și mă simt îndreptățită să intru pe șantier și să văd ce se întâmplă aici. Nu s-a întâmplat absolut niciodată să vină să vadă ce se întâmplă acolo. Am ajuns atât de jos încât să folosim drama unor copii bolnavi de cancer, să ne batem joc de ei și să-i folosim într-o dispută politică. Gabrielei Firea trebuie să-i se aducă aminte de acum în fiecare zi că a greșit grav, că și-a bătut joc de o inițiativă. Banii primăriei nu sunt banii primarului. Banii din administrația publică sunt banii cetățenilor. Că terenurile primăriei nu sunt terenurile primarului. Oamenii uită că taxele pe care ei le plătesc trebuie să li se întoarcă înapoi niște servicii și că nimeni nu poate să le spună v-am dat, v-am făcut. în nume propriu. Gabriela Firea a distribuit recent o postare jignitoare la adresa Asociației Dăruiește Viață și s-a arătat deranjată că nu i s-a recunoscut contribuția la acest proiect, după ce primăria a pus la dispoziție terenul pe care s-a construit spitalul oncologic. Ba mai mult, Gabriela Firea a spus că fondatoarele Asociației Dăruiește Viață nu reprezintă decât interfața acestei organizații, în spatele ei fiind candidatul plus la primăria capitalei, Vlad Voiculescu. În contextul acestui scandal, Europa FM a decis să acorde spații gratuite de publicitate pentru promovarea inițiativei Noi Construim un Spital. Anterior, postul nostru de radio a suspendat campaniile de publicitate ale Primăriei Capitalei, considerându-le publicitate electorală mascată. Banii încasați deja vor fi returnați. Dacă alegerile prezidențiale ar fi... Ascultați Jurnalul de Dimineață Europa FM. Barometrul Europa FM, dacă alegerile prezidențiale ar fi organizate în acest weekend, Klaus Iohannis ar obține cu ușurință prima poziție. Potrivit unui sondaj realizat de IMAS la comanda postului nostru de radio, președintele în exercițiu ar obține un scor de 45,7%. Pe locul al doilea, la mare distanță, s-ar clasa Mircea Diaconu, aproape 17%. Cu a treia șansă este creditată Viorica Dăncilă, în creștere cu aproape 3% față de sondajul precedent. Iulia Verbancu. Dacă alegerile prezidențiale ar fi acum, din mențiunile valide de vot, 45,7% spun că ar vota pentru Klaus Iohannis, o creștere cu 0,4% față de sondajul din luna septembrie. Actualul șef al statului rămâne favoritul detașat pentru un nou mandat. Următorul clasat, independentul Mircea Diaconu, susținut de ALDE și Pro-România, ar obține 16,7%, cu doar 0,1% în plus față de luna trecută. A treia clasată, potrivit barometrului Europa FM, e candidata PSD Viorica Dăncilă, cu 15,1% și cu aproape 3% mai mult decât în septembrie. Pentru a doua lună la rând, Dan Barna, candidatul USR, scade în opțiunile valide de vot ale românilor. Se situează pe locul al patrulea cu 12,6%, cu 1,5% mai puțin decât în luna anterioară și cu aproape 5% mai puține voturi decât înregistra în august. Teodor Paleologu, candidatul din partea PMP, ar aduna 6,9% și el în scădere cu 0,8% față de septembrie. Cel al UDMR, Kelemen Hunor, ar obține 2,9%, luna trecută era creditat cu 3,8%. Sondajul la comanda Europa FM a fost făcut telefonic între 8 și 28 octombrie. IMAS a intervievat 1010 persoane cu drept de vot. Are o eroare de plus minus 3,1%. În ceea ce privește opțiunile pentru Parlament, PNL se menține pe prima poziție, urmează în preferințele electoratului PSD și USR. Mihai Bucureșteanu vine cu detalii. Dacă alegerile parlamentare ar avea loc acum în loc de anul viitor, 29,6% dintre cei care spun că ar merge sigur la vot ar opta pentru PNL, în creștere cu aproape 2% față de luna septembrie, arată barometrul Europa FM realizat de IMAS în luna octombrie. PSD își menține locul 2 cu 21,2%, în creștere cu aproape 2% față de luna septembrie. USR pierde și în această lună 1,5%, rămâne astfel pe locul 3 cu 16,4%. Pe locul 4, dar la distanță considerabilă, se află Pro-România, partidul condus de Victor Ponta. În creștere cu aproape 1%, ajunge la 10,6% din intențiile valide de vot. Locul 5 este ocupat acum de UDMR cu 5,5%, o mică creștere față de luna septembrie. Urmează formațiunea condusă de Dacian Cioloș Plus, ajunge acum la 4,5%, în scădere față de luna anterioară. ALDE, formațiunea condusă de Călin Popescu cu Tăricianu, pierde 2 locuri și 2%, ajunge pe locul 7 cu 4,3%. Urmează partidul Mișcarea Populară cu 3,4% din intențiile de vot. 4% dintre cei intervievați au spus că vor vota cu alte partide. Sondajul a fost realizat în perioada 8-28 octombrie prin telefon pe un eșantion de 1010 persoane cu vârste de peste 18 ani. Eroarea de eșantionare este de plus minus 3,1%. Dan Barna are în continuare șanse reale de a ajunge în turul 2 al alegerilor prezidențiale, așa crede partenerul său de alianță, eurodeputatul Dacian Cioloș. Fostul premier a spus aseară în emisiunea Piața Victoriei că nu-l descurajează cel mai recent barometru Europa FM. Noi suntem în continuare încrezători. Acest scor încearcă să inducă ideea că Dan Barna n-are nicio șansă să intre în turul 2, din punctul nostru de vedere, să demobilizeze potențialii susținători. Eu le spun, haideți la vot, pentru că dumneavoastră veți face diferența, participarea dumneavoastră va face diferența exact cum a făcut diferența la alegerile europarlamentare. Ascultați Jurnalul de Dimineață Europa FM. În Statele Unite, Camera Reprezentanților a deschis oficial procedura de suspendare a președintelui Donald Trump. Au fost 232 de voturi pentru și 196 împotrivă. Proiectul de rezoluție reprezintă partea publică a demersului lansat de opoziția democrată. El nu înseamnă însă pentru moment că Donald Trump riscă să fie demis. Președintele a calificat încă o dată cercetările la adresa sa drept o vânătoare de vrăjitoare. Adriana Sârbu. Audierile de până acum din Camera Reprezentanților au fost secrete. Cele care urmează se vor desfășura în public, iar ele ar putea fi organizate chiar în următoarele săptămâni. De asemenea, transcrierea ale depozițiilor de până acum ar putea deveni publice. Demersurile necesare suspendării, așa zisul impeachment, sunt prima fază a unui proces politic care poate duce până la demiterea președintelui. În cazul în care Camera Reprezentanților recomandă demiterea, ultimul cuvânt aparține Senatului. Pentru demitere e nevoie de o majoritate de 2/3. Ea pare improbabilă în acest moment, dat fiind că republicanii controlează Senatul. Donald Trump este bănuit că a încercat să convingă un stat străin, Ucraina, să se amestece în procesul electoral din Statele Unite. Președintele a oprit în vară un program de ajutorare financiară a Ucrainei, după care i-a cerut omologului său, Volodymyr Zelensky, să-l ajute cu o anchetă asupra lui Hunter Biden. Fiul politicianului american Joe Biden a lucrat pentru o companie ucrainiană din industria energetică. Joe Biden, fost vicepreședinte al Americii, este un prezumptiv contracandidat al lui Trump la alegerile de anul viitor. După ce discuția Trump-Zelensky a devenit publică, Donald Trump a cerut Chinei să pornească la rândul său o investigație la adresa familiei Biden. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Valorile termice vor crește ușor astăzi în cea mai mare parte a țării, dar vremea se menține rece pentru această perioadă, mai ales dimineața. Maximele vor fi cuprinse între 6 și 13 grade. Cu totul izolat, va ploua în sud-vest, în extremitatea de sud-est și posibil în centrul țării, la munte va ninge. Vântul va sufla mai tare în sudul Banatului, pe litoral și în zona montană înaltă. Cer variabil astăzi în capitală, vânt moderat și o temperatură maximă de 10 grade. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu știri din sport. Bună dimineața, Luca. Până dimineața, Simona Halep va înfrunta după ora 14 pe a doua jucătoare a lumii în acest moment, Carolina Plișcova, pentru calificarea în semifinalele Turneului Campioanelor. Ambele învinse de Elina Svitolina joacă acum meciul decisiv pentru locul al doilea în grupă. Halep și Cehoaica s-au întâlnit până în prezent de 10 ori în circuitul WTA și Simona a câștigat de 7 ori. Ea a spus la conferința de presă că își dorește foarte mult să iasă după 4 ani din grupele competiției de gala a sezonului și se așteaptă la un meci interesant cu schimburi lungi de mingi, fiindcă Plișcova lovește foarte puternic, dar se deplasează mai lent în teren. Meciul va începe după ce se va termina cel de la 12:30 dintre deja câștigătoarea grupei Elina Svitolina și americanca Sofia Kenin, care a înlocuit-o pe Bianca Andreescu, nevoită să părăsească Turneul Campioanelor din cauza unei accidentări. Șep și Sfântul Gheorghe și Universitatea Craiova sunt ultimele echipe calificate în sferturile de finală ale Cupei României la fotbal. Covăznenii au trecut spectaculos de Astra Giurgiu cu 4-2. István Fulop a deschis scorul încă din minutul 2, dar oaspeții au egalat repede prin Biceanu. Karanovic le-a readus pe gazde în avantaj, iar în repriza secundă a reușit dubla, după ce a marcat și Conongo. Beghe a redus diferența, dar în ultima jumătate de oră nu s-a mai înscris. Craiova s-a impus cu 4-1 pe terenul lui FC Voluntari. Mihăila a marcat de două ori în prima repriză, iar după pauză, Cicâldău a transformat un penalti și Ioniță 2 a înscris ultimul gol. Intrat la Universitatea în debutul reprizei secunde, atacantul bosniac Elvir Kolić a ieșit accidentat după 23 de minute, fiindcă a căzut rău când a încercat o execuție din foarfecă. Să mai spunem că tot ieri Poliaș a câștigat cu 3-0 la Metalul Buzău. Astăzi începe etapa a 15-a a ligii întâi cu meciul FC Viitorul Chindia Târgoviște de la ora 20:30. Dar evenimentul zilei, după cum spuneam, este meciul Simonei Halep cu Plișcova. Eu mă bucur foarte mult că o să pot să urmăresc meciul. Nu știu dacă v-ați uitat voi, Moise, tu erai prins cu treabă, dar George la Elina Svitolina cu Simona Halep. Sigur că m-am uitat. Mi-a fost foarte greu să le deosebesc. Erau îmbrăcate identic. Da. Au același sponsor? Bă, da, dar mi se pare stupid, adică sponsorul nu are, nu știu, imaginație, vopsea de textile. Îți dai seama că e cineva care, din ce am văzut de la sponsorul respectiv, sunt două seturi pentru turneul acesta. Da. Probabil că e cineva acolo care se distrează. Zice, ia să vedem cum le îmbrăcăm peste astăzi, hai să le punem la fel. Nu, dar nu știu, poate am remarcat mai mult că alte dăți sezonul ăsta, s-a întâmplat la mai multe turnee ca Simona să fie îmbrăcată. Zici că sunt surioare gemene, așa, dar eu, și ușor ridicol, știi, să le vezi îmbrăcate toate la fel. Cu Svitolina s-a întâmplat că au și cam aceeași talie. Uh-huh. Atât că Zvitolina avea șepcuță, șepcuță, dar era foarte greu. Lasă, băi, Luca, că și lumina aia acolo. Tu erai prea mic difuză. În comunism, nu mai știi cum era când juca România în roșu și pe televizor alb-negru. Sigur că da, da. Unii echipa în roșu, alții în albaștru, toți în negru. Atacă de la stânga la dreapta. Așa era. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And we come over and start up a conversation with